shake it out. Mwana muke ato shake yo. Mwana muke na yeye gana kabila jamani yo. Nika mununuli angombe muzima yeye. Akazikula kwa siku mbili ato shake mao. Nikanunua tena sukuma wiki. Akasema majani tumbo nitabukani jama o. Nikagiza lori ya pombe. Akazimeza masiku tatu masikini o. Kisitoche tamba umeuza. Nasikitika gharama yangu kwako mama. Pombe akazimeza masiku tatu masikini ho. Sina mengi sitasema ho. Sina chama mimi wapo. Nasikitika gharama yangu kwako. Kutangulia nasema sikufika. Mwenye kutaka zote, kukosa zote. Mapenzi na pesa ni tofauti. Mwenye kupenda weka wivu mbele. Sina mengi minalia, nakupa yoyo. Nimesha tosheka tabia yako we. Tabia yako natosheka mama. Nimesha tosheka tabia yako we. Thank you. Afrika. Nimesha tosheka tabia yako we. Iwezi kuiba kwa ajili yako dada. Nimesha tosheka tabia yako we.